นะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็เดินไปบิณฑบาตแล้วก็ฉันเสร็จแล้วก็ขึ้นที่สองนี่กลางวันก็เดินเที่ยวป่าบริเวณนั้นนะมันก็มีบรรยากาศเดินในป่าก็จิตใจก็ดีนะเห็นสัตว์หรือว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ๆก็เป็นเห็นรอยเท้าสัตว์นอกจากนั้นก็เป็นสัตว์เล็กๆเป็นนกกระอะไรมันก็มีบรรยากาศอย่างหนึ่งไม่เหมือนนั่งสมาธิในศูนย์ยัวพุทธอย่างนี้นะก็อย่างนี้ก็เป็นบรรยากาศอย่างหนึ่งนะที่มานั่งทุดนปักโกรทุดนในป่าก็มีบรรยากาศอย่างหนึ่งก็สามวันปักโกรก็มันก็มีภาวนาดีอย่างหนึ่งมันก็ความรู้สึกตื่นตัวความรู้สึกกลัวแต่มันก็ไม่มีอะไรอันตรายก็เกิดขึ้นนี่ก็ผ่านไปแล้วก็เปลี่ยนที่นะคืนแรกรู้สึกจะกลัวมากนะคืนแรกก็กลัวมากตั้งใจมากคืนแรกผ่านไปคืนที่สองก็เบาขึ้นถ้าคืนที่สามถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกจะสบายนะความรู้สึกกลัวก็น้อยลงแล้วก็เปลี่ยนสถานที่นะธรรมดาก็สามคืนแล้วก็เดินไปหาสถานที่ใหม่นะหาสถานที่ใหม่แล้วก็คืนแรกรู้สึกกลัวเหมือนกันในตั้งใจนะคืนที่สองผ่านไปคืนที่สามผ่านไปแล้วก็ก็สบายไม่รู้สึกกลัวนะกลัวก็น้อยลงก็สบายอันนี้แล้วก็มันก็มาทุดนแล้วก็เราก็มีการต่อสู้นะต่อสู้กับความรู้สึกดันๆที่เราไม่ค่อยเคยจริงกับป่าเมื่อเวลาก็ผ่านไปนะก็3วันเนี่ยก็เปลี่ยนที่3วันเนี่ยก็เปลี่ยนที่นี่เวลาก็ผ่านไปประมาณ10วันนี่วันนี้ก็ยังจำได้วันที่10ธันวาคมนะฮะไม่รู้นะก็เนี่ยก็จำวันก็จำแม่นเหมือนวันเกิดนี่วันเกิดก็เราก็ไม่ลืมนะวันที่10ธันวาคมก็ปักรออยู่ที่นั่งก็เป็นก็พระฟรันนะอาจารย์สุจิโตอาจารย์ฟรันองค์หนึ่งแล้วก็เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นสมณเณรไทยนะแล้วก็โยมผู้ชายก็ติดตามจากอุบลนะทีแรกมาสองคนนี่ก็เหลือคนเดียวนะก็มีโยมคนหนึ่งก็สมณเณรอุบลอาจารย์นะอยากจะเห็นช่างอยากจะเห็นช่างป่านี่แหละนะอยากจะเห็นช่างตกลงนะตกลงก็อาจารย์ก็รับปากถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นก็อาจารย์ชาพาไปนะก็ไปดูช่างป่านะก็เมื่อนั่งรถขึ้นจากปากจ้องแล้วก็ขึ้นเข้าใหญ่แล้วก็เห็นเป็นกลางๆนะก่อนที่จะถึงโรงแรมเข้าใหญ่มีทุ่งหญ้าแล้วก็มีใบเขียนไว้นะที่ชุมนุมเพื่อนช่างป่าเนาะเห็นใบแล้วก็ช่างก็นึกเราจะอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งคนนั้นจะเห็นช่างป่านะช่างป่าขี้เหงาน่าจะเดินรวมกันนะชุมนุมกันที่นั่นนี่แหละแล้วก็ช่างเข้าเสร็จแล้วก็เดินถามพระฟุรันอาจารย์สุจิโตจะไปไหมเขาบอกว่าไม่ไปนะถ้าไม่ไปก็สมณเณรกับอาจารย์สองรูปเราจะคืนนี้คงจะขั้นคืนในป่านะเพื่อจะรอนะรอพบรอเห็นช่างป่าก็เดินตามถนนใหญ่นี่แหละนะตามถนนใหญ่นี่ก็เราก็เดินลงมาเรื่อยๆถึงจุดนะที่จุดที่เขาเขียนว่าท ที่ชุมนุมเพื่อนช่างตามเขาเจอเจ้าหน้าที่นะก็ถามดูนายยอมถ้าเราจะนั่งรอทีนี้กลางคืนตอนเย็นช่างจะมาไหมยอมบอกว่าไม่มาดอกนะช่างจะผ่านบริเวณนี้ทีละครั้งสองครั้งเอาก็ผิดหวังนะคิดว่าจะช่างขี้เหงาอยากจะมารวมกันเออสังสรรค์เร่งการอยู่ที่นั่นก็มันก็ผิดหวังก็ถ้าอย่างนั้นก็จะเดินกลับนะที่เดินกลับนี่ต้องคิดเราก็เดินตามถนนราชยางมาแล้วก็จะเดินกลับถนนราชยางเขาเรียกว่าไม่มีปัญญานะน่าจะเราเดินในป่าดีกว่านะมีถนนทางเดินก็รู้สึกอยู่ในป่าอยู่ในป่าก็มีอยู่เราก็ปักกรดอยู่ที่นั่นเนี่ยก็น่าจะมีทางถนนทางเดินในป่าก็ถึงที่ปักกรดแล้วก็เราก็เดินไปถนนนี่ถนนเดินในป่าก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยแล้วก็ประมาณ16:00 น.สรุปแล้วก็เดินไปโอ้มมาแล้วก็กลับมาที่เก่านะกลับมาเดินไปเรื่อยๆก็ไม่รู้เดินมาแล้วก็กลับมาที่เก่าแล้วก็มองเห็นที่มันจะไม่ได้ถึงถนนเห็นเสาไฟฟ้านะเห็นเสาไฟฟ้าประมาณน่าจะเป็น2 กิโลนะในเราก็รู้อยู่ว่าเรากำลังจะมาที่จุดเดียวนะจุดเดียวที่เราอยู่ในป่านะถ้าเดินออกไปแล้วก็ที่ทนเจ้าที่มาจุดนั้นที่มีป้ายเขียนไว้ธรรมดาก็เจ้าหน้าที่ก็เกลือนะเกลือนี่ก็ฟังไว้ในดินนะแล้วก็ช่างจะมากินเกลือนะทีนี้ก็บริเวณนั่งก็มีน้ำนะมีน้ำอยู่ที่นั่นธรรมเนงก็บอกอาจารย์อยากจะเห็นสัตว์ป่าอยากจะเห็นสัตว์ป่าเราก็เคยเห็นในสัตว์ป่าทีนี้ธรรมดาก็ไฟฉายส่องสัตว์ป่าแล้วก็เห็นกวางอะไรก็เห็นบ้างนะแต่ยังไม่เคยเห็นสัตว์ด้วยตาเปล่าๆในกลางวันธรรมเนงบอกว่าอยากจะเห็นสัตว์ป่าก็ประมาณ16:00 น.ถ้าจะเห็นสัตว์ป่าสัตว์ป่าก็น่าจะหากินช่วงเย็นๆนะถ้าอากาศเย็นกว่านิดหน่อยก็น่าจะสัตว์ป่าจะออกจากป่าเพราะว่าที่นั่นมีน้ำนะมีน้ำกลางวันก็สัตว์ป่าธรรมดาก็หลบๆพักอยู่แล้วก็ธรรมดาก็ตอนเย็นเนี่ยก็เดินนะเดินหากินหรือว่าออกกำลังอะไรก็ตอนเย็นก็เขาก็เดินกันถ้าเป็นซ้ำแน่นนะถ้าเราอยากจะเห็นสัตว์ป่าแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเราจะนั่งสมาธิทีนี้สักชั่วโมงนะนี่ก็มีถนนนะมีถนนที่รถสามารถผ่านได้ที่มีถนนใหญ่ในป่านะแล้วก็บอกสมณเณรเอาเป็นอาสนะผ้านั่งอาสนะนี่เขาก็ผ้านั่งแล้วก็อาจารย์ก็รับแล้วก็เห็นกวางนี่ตัวใหญ่ๆนะเห็นกวางตัวใหญ่ๆเดินโอ้ดีใจโอ้กวางนะตัวก็ใหญ่ๆไม่นานก็เดินไปหายไปในไปยากมันก็ดีใจเดี๋ยวนี้ก็ดีใจที่เห็นกวางใกล้ๆนี่นะอาจารย์ก็เดินไปข้างหน้านะสามเณรก็เดินกลับไปเข้าใจว่าหาที่สูงๆเนี่ยก็พยายามตามดูกวางนะอาจารย์ก็เดินไปข้างหน้าถืออาสนะผู้นั่งก็เดินไปพับเดียวนี่แหละเห็นเสือครองตัวใหญ่นะอาจารย์ก็เดินไปเนี่ยก็มันก็ไม่ไกลหรอกมันก็ประมาณนะอยู่สุดนอนนี้แหละเข้าใจว่าเสือกรองตาม กวางนะกวางก็หายในหายป่าเนี่ยก็เสือกรองก็เดินตามกวางนี่อาจารย์คนนี่ต่างคนต่างจงหน้ากันเดี๋ยวนึกอาจารย์นึกในใจว่าโอ้ยนะโอ้ยเจอกันที่นี่แหละเฮ้ยเพียงเดี๋ยวนึกในใจโอ้ยผมจ้องดูกันพักใหญ่ทางน้องก็หยุดเราก็หยุดเหมือนกันนะเนี่ยพักใหญ่แล้วก็เสือกร้องก็เหลียวขวาหันขวาเหลียวขวาอาจารย์ก็เลี้ยวขวาหันขวาเลี้ยวขวาใบดูใบสมณเณรนี่นะแน่นๆเสือเนี่ยก็สมณเณรก็ดึงป๊บนึงแน่นๆค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆดึงเราก็เดินเข้าป่าที่กลับไปง่ายๆก็ไปตามป่าลึกๆนี่แหละตามเพนที่บอกว่ามีบริเวณนั่นถ้าเขาเดินทางน้องเข้าไปแล้วก็ที่ชุมนุมของกระติ๋งกระติ๋งอยู่บริเวณนั่นนะตามเพนตี้นะแล้วก็ถอยกลับไปสักพักหนึ่งเราก็ตั้งหลักทีนี้อาจารย์ก็เดินในป่าไม่ได้ห่มจีวรนะจีวรย่ามสามเณรก็ถืออาจารย์ก็สบองกับอังสาเดินในป่านี่ก็เดินต้องเรียกสามเณรเขาเอาจีวรมาอาจารย์จ้าแต่งเต็มยศบอกว่าจ้าแต่งเต็มยศเนี่ยก็ต้องเอามาจีวรมาอาจารย์ก็ห่มจีวรเรียบร้อยเนาะห่มจีวรเรียบร้อยถ้าเราจะให้เสือกินก็เอาเปรตเหมือนชุดนอนก็ไม่เรียบร้อยนะถึงจะเสือกัดเสือกินก็เอาหอมผ้าเรียบร้อยหน่อยนะอาจารย์ก็หอมผ้าเรียบร้อยเนี่ยก็ ทีนี้ก็ยืนคิดทีนี้เราก็ต้องตัดสินนะจึงตัดสินว่าเราอยู่ที่นี้รู้สึกจะอากาศเย็นๆอากาศเย็นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าสัตว์ป่าก็รู้สึกเดินจริงๆนะเห็นกวางเห็นเสือกรองใช่ไหมโอ้เราก็ยืนในถามกลางสัตว์ป่ากำลังจะเดินต้องอาจารย์ก็นึกทางเลือกมันต้องตัดสินสามอย่างเราจะอยู่ที่นี้นะคืนนี้เราจะอยู่ที่นี้หรือว่าเดินเข้าป่าดึกลึกหรือว่าเดินไปหาเสือถ้าจะกลับไปอกถนนเนี่ยก็ต้องเดินไปหาเสือจะกลับบ้านกลับที่ปักกรดอันนี้ก็ทางเลือกต้องนึกนะเราก็ตัดสินใจว่าเราจะกลับนะเดินกลับหมายความว่าเสือก็ไม่อยู่บนถนนเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งไปไหนนะพักอยู่หน้าพักหนึ่งก็เขาก็ค่อยๆเดี๋ยวหันขวาใบมันก็เหมือนกับอยู่ที่เก่านี่แหละนะความรู้สึกของเรานี่ทีนี้เมื่ออาจารย์ก็ห่มจีวรเรียบร้อยยืนนี่ก็ห่มยืนแล้วก็พิจารณาต้องดำดูความรู้สึกในความรู้สึกมันก็อ่านจิตอ่านความรู้สึกนี้คืนนี้นะคืนนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายหรือเปล่านะทิ้งชีวิตให้เสือกินนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันตายให้เสือกินตายดูความรู้สึกดูความรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าอนาคตยังมีนะอนาคตที่เราต้องทำอะไรบ้างสิ่งนั้นรู้สึกยังมีนะแสดงว่ายังไม่ถึงเวลาตายนะใจก็นึกนะใจก็นึกเนี่ยเรามาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็บวชมาเนี่ย12-13ปีการบวชแล้วก็เราก็เรียกว่าก็ตั้งใจปฏิบัติพอสมควรนะ บางครั้งก็ขี้เกียจแต่บางครั้งก็ขยันนะเราปฏิบัติมา13ปีนะเดินมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มาเมืองไทยก็บวชพระแล้วก็13ปีนี่ก็ที่เรามีการศึกษามีการปฏิบัตินะบางช่วงก็ตั้งใจอยู่นะบางช่วงก็ขี้เกียจก็ให้พักผ่อนสบายๆถึงอย่างไรก็13ปีสัญญาอันนี้ก็เกิดนี่เราก็ตั้งใจบวชมาอะไรๆนี่สัญญาที่เรามาฐานะที่พระอะไรๆนี่ก็ผ่านมาทีนี้ดูความรู้สึกแล้วก็ยังไม่ถึงตายเนี่ยก็รู้สึกไม่ถึงเวลาตายนี่แหละคำต่อปุ๊บเนี่ยก็ แล้วช่วงนั้นก็เราก็มีความรู้สึกนะมอบครับมอบกายถวายชีวิตนี่แด่พระพุทธนี่แหละนะอันนี้ที่ว่าสวดมนต์กันทำวัดเย็นที่สวดมนต์ทุกอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เกิดขึ้นจากภายในจิตใจนะข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี่แด่พระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมนี่พระสงฆ์นี่ความรู้สึกนี่อารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้นะก็เรียกว่ารุนแรงความรู้สึกชัดนะลักษณะอย่างนั้นจริงๆนี่เราพร้อมยินดีที่จะมอบกายถวายชีวิตก็ยืนพิจารณานี่แหละนะแล้วก็สัญญาก็เกิดเราเคยอ่านหนังสือนะครับเคยอ่านหนังสือพุทธประวัติเป็นสมัยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีอยู่ชาติหนึ่งนะอยู่ชาติหนึ่งเมื่อโพธิสัตว์เดินในป่าแล้วก็ชื่อเสือแม่ลูกอ่อนนะเป็นชื่อเสือนี่ก็มีลูกมีหลายตัวเขากำลังหิวนะแม่เสือกำลังหิวแล้วก็เขาก็นั่งรอมีถนนที่ใครจะเดินทางมาแล้วก็จะกินไปอาหารเมื่อโพธิสัตว์ก็รู้อยู่ว่าใครจะมาใครจะเดินทางมาในถนนนี้เสือกำลังกินเป็นอาหารพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ค่อนข้างใจดีนะถ้าอย่างนั้นก็ให้ทานชีวิตเนี่ยชีวิตเป็นทานก็เดินเข้าไปหาเสือกินนะเพื่อช่วยชีวิตคนหนึ่งนะใครจะมาก็ต้องเป็นตายต้องอาหารของเสือไอ้พระโพธิสัตว์เนี่ยก็ให้ชีวิตตัวเองผินเนื้อนะร่างกายนี้เดินไปหาเนี่ยก็ให้เสือกินทีนี้เรากลุ่มคล้ายกันเสือกรองอยู่ที่นั่นเรากำลังจะเดินไปหานะฮะสถานการณ์ก็คล้ายกันนี่อันนี้ก็เป็นสัญญานี้ก็ผ่านเราเคยอ่านหนังสือพระพุทธเจ้าก็มีชาติหนึ่งมีสถานการณ์ลักษณะอย่างนี้ในสถานการณ์ก็ไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเราไม่มีเจตนาที่จะเสือกินนะเราค่อนข้างจะขี้เหนียวนะจริงๆแล้วเราก็เสียดายชีวิตนะเราไม่ใจกว้างจะเท่าพระโพธิสัตว์นะเราก็ต้องการรักษาชีวิตอยู่นะอย่างไรก็ตามนี่ความรู้สึกในขณะนั้นก็เราจะเดินไปอะไรจะเกิดก็ให้เกิดนะไม่มีการต่อสู้ด้วยนี้นะอยู่ในป่ามีหินมีไม้อะไรก็นี่อยู่นะเราไม่ใช่เอาหินไปเอาไม้มาเพื่อจะต่อสู้อันนี้ก็ไม่มีนะเราก็ตื่นตัวเปล่าๆก็ไปนะเราก็จะอะไรจะเกิดก็ให้เกิดแต่เราก็อธิษฐานเรานะถ้าเราไม่มีกรรมนะไม่มีกรรมเว้นกรรมแล้วก็ขอให้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะนึกในใจเราก็เหมือนกับพูดกับเขานะถ้าเราไม่มีเวงกรรมนะก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะที่เราจะมาในป่าก็มาภ ภาวนาเราทำความดีนี่ก็มาภาวนารักษาศีลภาวนาเป็นเมดิเตชันของเราเราไม่มีเจตนาที่จะเบียดเบียนใครนะขอให้ไม่เบียดเบียนกันถ้าหากว่าเราเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับเขานะก็ยอมรับนะยอมรับถ้าจะเสือจะมากินก็ต้องให้กินนะโดยกินไม่หนีเราก็ไม่หนีไม่หนีไม่โตสู้นะต้องปล่อยอะไรจะเกิดให้เกิดมันมีความรู้เสียงนั่งก็เกิดขึ้นทีนี้เมื่อเราก็ห่มจีวรเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจจะเดินทีนี้ก็ไม่ไกลหรอกนะที่จะมาถอยกลับมามันก็ไม่ไกล อาจารย์ก็บอกสามเณรไปไปสามเณรก็เดินนำหน้า อาจารย์ก็ภูมิใจลูกศิษย์อาจารย์นี่เก่งนะแล้วก็เก่งนะก็มีดีใจที่ลูกศิษย์อาจารย์นี่เก่งนะเดินนำหน้ามีย่ามสองย่ามย่ามสองนี่ก็เดินแต่เสียข้อเดียวนะเสียนิดหน่อยมองขวามองซ้ายนะฮะมองขวามองซ้ายเนี่ยเขาจะเสือจะมาจากที่ทางไหนมองขวามองซ้ายอยู่นั่นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเน้นตั้งใจตั้งใจภาวนาตั้งใจก็เรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยเดินตามอาจารย์เดินเรียบร้อยขึ้นเดินไปเรื่อยๆอาจารย์ก็เดินตามหลังก็เดินไปเรื่อยๆใจเราเดี๋ยวก็ดูใจเราเนาะใจเราไม่ก็สบายใจนะถ้าเสืออยู่ที่นั่นเสืออยู่ที่นั่นเสือกินลูกศิษย์อาจารย์ให้เด็กเสือกินแล้วก็อาจารย์จะกลับไปสังคมได้อย่างไรนะอันนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนะเสือจะอยู่ที่นั่นก็ให้เด็กเสือกินเนี่ยก็อาจารย์ก็กลับไปในสังคมได้อย่างไรก็นึกไม่สบายใจนะแล้วก็มันก็พิจารณาก็ไม่นานก็ถึงจุดที่เห็นกวางนะมาถึงจุดที่เราก็เห็นกวางอาจารย์ก็ถามด้วยสามัญเองเน้นๆเป็นอย่างไรสมณะก็หยุดนะหยุดเนี่ยก็หันหลังมาใจไม่ดีนะใจไม่ดีนะอย่างไรก็เราเป็นอาจารย์นะอย่างไรก็ไม่อาจารย์นี่ก็เน้นๆเดินตามหลังเดินตามหลังอาจารย์ก็ต้องเดินก็อย่างไรก็เราเป็นอาจารย์นะแสดงตัวเป็นอาจารย์เนี่ยก็หายใจเก่าดุกรึกหายใจออกยาวๆนี่แหละหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆแล้วก็ระวังความรู้สึกนะกลัวนะระวังได้รู้สึกว่าขณะนั้นก็ไม่กลัวอะไรเลยว่าไม่กลัวโดยความรู้สึกอะไรเลยว่ากูกลัวที่ว่ามันก็ไม่แน่นอนนะอันนี้ก็กลัวไม่ใช่กลัวที่ความรู้สึกในที่ว่ากลัวเลยว่ามันเรียกอะไรแต่อย่างเราก็ระวังอยู่นะอะไรอะไรก็เกิดได้จิตใจก็ปกติดีนะแต่ความรู้สึกตื่นตัวนะตื่นตัวนี่อะไรจะเกิดนี่กระลักษณะอย่างนี้ก็มีโยนอย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูความรู้สึกทางจิตใจไม่ให้กลัวเราพยายามรักษาใจเป็นปกติแล้วก็เดินไปเรื่อยตาก็มองขวามองซ้ายเหมือนกันเลยว่าดูก็ดูเรียบร้อยนี่แหละนี่ตาก็ค่อยๆดูนะในศีรษะของเราก็ต้องเรียบร้อยสำรวมนะก็เดินไปเรื่อยๆนะขวามองดูนี่ขวาซ้ายเยอะเหมือนกันแต่รักษาจิตนะรักษาจิตไม่ให้กลัวนะรักษาจิตเป็นปกติก็เดินไปเรื่อยแล้วก็ในที่สุดก็ถึงถนนนี่ถนนลาดยางรู้สึกจะร้องอกร้องใจโอ้นี่วันนี้ไม่ตายน่าจะผ่านอุปสรรคแล้วนะมีความสุขดีแค่มีชีวิตอยู่นะแค่มีชีวิตอยู่ก็รู้สึกมีความสุขนะไม่ต้องกินไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีอะไรแค่ แค่มีชีวิตอยู่ไม่ตายรู้สึกมีความสุขก็อากาศมันก็มืดแล้วนะตอนเย็นน่าจะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะทุ่มกว่าหรือเปล่ามืดแล้วเนี่ยมืด แล้วก็เดินเนี่ยก็เดินทำถนนลาดยางนี่แหละนะก็เดินไปเรื่อยๆไม่นานเจอช่างป่านะหลายเชือกนะช่างป่านี่แหละเนี่ยอยู่ใกล้ๆถนนน่าจะมีพ่อมีแม่มีลูก5-6 ตัวน่าจะเป็นครอบครัวนะแม่ลูกน้อยนะตัวแรกๆก็มีก็อยู่ในอยู่บนถนนด้วยใกล้ๆด้วยเนี่ยก็มันก็รักดีใจในทนเช้าเราก็ตั้งทนเช้าเราก็ตั้งแต่มีความรู้สึกว่าเราจะมาดูช้างแล้วนะเดี๋ยวก็มันก็ดีใจที่เห็นช่างป่ามีหลายตัวเราก็ค่อยๆเดินดูเขาจะตื่นตัวไหมเนี่ยใกล้ๆเนี่ยต้องเราก็เดินผ่านเขาค่อยเดินทั้งจะกลัวเราหรือเปล่าก็ไม่เป็นอะไรก็เดินเขาเดินผ่านเดินผ่านแล้วก็กลับมาที่พักนะกลับมาที่พักประมาณ4 ทุ่มนะ4 ทุ่มปกติเราในทุดนในป่าเราก็มีสถานที่ส่วนรวมในธรรมดาก็นั่งตอนเช้าก็ฉันอาหารตอนเย็นเราก็กระติกน้ำมาก็ต้มน้ำต้มน้ำแล้วก็ฉันน้ำร้อนถ้ามีก็ปกติก็มีกาแฟเกี่ยวหนึ่งนะมีใส่น้ำตาลคอฟฟี่เมดก็ใส่นะน้ำกาแฟเกี่ยวหนึ่งแล้วก็น้ำชาแก้วหนึ่งนะถ้ามีแล้วก็เราก็กระติกน้ำมี2-3กรสกระจาเราก็เอาต้มเนี่ยไอ้กระติกน้ำก็ต้มน้ำร้อนเนี่ยก็ฉันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ถึงที่นี่แหละแล้วก็โยมผู้ชายที่มาจากอุบลเนี่ยก็เอาเก็บกรดมาที่นี้อ้าวย่อมธรรมดาเราก็ปักกรดแยกกันนะเมื่อกลางคืนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ห่างๆปักโกรธปฏิบัติทีนี้โยมก็กลับมาที่เราต้มน้ำกันฉันข้าวกันโยมคนนั้นก็บอกว่าโอ้ตั้งแต่ตอนเย็นนะดูจงกรมก็เสือร้องนี่กลัวนะโตสู้เดินจงกรมโตสู้เนี่ยรู้สึกไม่ไหวนะไม่ไหวนี่ก็ไปหาพระฝรั่งอย่างนั้นนะไม่ไหวกลัวนะแต่ดังเด็กตัวเองก็เดินจงกรมโตสู้รู้สึกจะไม่ไหวแล้วก็เก็บกรดเนี่ยก็มาหาพระฝรั่งนี่แหละทีนี้เราก็นั่งคุยกันเราก็เล่าประสบการณ์ของเรานะเดี๋ยวโอ้วันนี้ก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ต้มน้ำกินกาแฟอีกแก้วหนึ่งเนี่ยก็นั่งคุยสนทนากันก็พักหนึ่งแล้วก็นอนตอนเช้าก็จริงๆแล้วก็เมื่อโยมมาที่นี้เนี่ยก็อาจารย์ก็ถามนะโยมอยู่ที่นี่กี่วันก็ไม่มีกำหนดนะอยู่กับอาจารย์ก็ภาวนาอาจารย์ถามอยู่2-3 ครั้งนะยอมมาอยู่ที่นี่นานเท่าไรก็ไม่มีกำหนดนะอยู่กับอาจารย์ก็ภาวนาไปก่อนแล้วก็ทนเช้าเขาก็มาแล้วอาจารย์ผมขออนุญาตกลับบ้านมีธุระเขานึกขึ้นมานะมีธุระจำเป็นที่ต้องกลับบ้านนะก็ไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านอีกแล้วก็ต้องอยู่ที่นี่ก็อยู่ต่อไปอีกนะเราก็เที่ยวข้าวเขียวนะเราก็พักบริเวณพักที่พักของกองทัพอากาศเนี่ยบริเวณนั้นก็เราก็ช่วงนั้นก็บริเวณนั้นนะก็เดินเข้าป่าแล้วก็ปักกรดเนื้อก็กลางวันหนึ่งก็เราคิดจะเดินเที่ยวกันนะแล้วก็ที่นั่งก็ขึ้นเขานิดหน่อยเนี่ยก็มีเรดาร์ในกองทัพอากาศมีเรดาร์เนี่ยก็เดินเที่ยวกันเดินเข้าป่าแล้วก็ปักกรดเนื้อก็กลางวันหนึ่งก็เราคิดจะเดินเที่ยวกันเนี่ย เนี่ยก็ที่นั่นก็ขึ้นเขานิดหน่อยเนี่ยก็มีเรดาร์เนี่ยกองทัพอากาศมีเรดาร์เนี่ยก็เดินเที่ยวกันช่างเข้าเสร็จเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็ชมวิวชมสถานที่เนี่ยอยู่ข้างบนก็ตอนเย็นเนี่ยก็ประมาณนี่แหละสี่โมงเย็นเราก็ต้องเดินกลับกลางวันก็รถผ่านเรื่อยๆนี้เราคิดจะกลับไหนก็ฉันก็คิดนั่งรถหรือถ้ารถผ่านเนี้ยจะนั่งรถลงมาข้างล่างก็ดีเหมือนกันนะฉันก็เดินช้าๆนะพระฟรังกับสมณเณรก็เดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เดินไปเรื่อยๆนะอาจารย์ก็เดินองค์เดียวนะคิดว่าน่าจะรถมาเนี่ยก็ไม่ต้องเดินอะไรนะอาจารย์ก็เดินเหมือนเดินจงกรมเดินช้าๆนะเดินช้าๆก็สบายๆเดินมาเรื่อยๆไม่รีบร้อนอะไรมันก็ทางลาดยางเนี่ยก็ไม่ไกลนะเดินค่อยๆเดินสบายๆเงียบๆเดินไปเรื่อยๆรถจะมาหรือเปล่ามันก็ไม่ค่อยมานะรถก็ไม่มาเดินสบายๆค่อยๆเดินรู้สึกว่าได้ยินเสียงสัตว์ป่าก็เดินในป่าแล้วหยุดเนาะสัตว์ป่าเดินเราพยายามจ้องดูว่าเป็นอะไรเนาะสัตว์ป่าอะไรแล้วก็เดินเข้ามาหาเรานี่แหละที่ถนนนะเหมือนกับสัตว์ป่าก็อยู่เนี่ยก็เดินมาเรื่อยๆเห็นกายนิดหน่อยนะเรานึกอีแก้งนะอีแก้งหรือเปล่าอีแก้งเดินมาเรื่อยๆเห็นกายแล้วก็นิดหน่อยนะเอ๊ะหมูป่าหรือเปล่าหมูป่าเนาะเขาก็เดินไปเรื่อยๆนะโอ้นะหมาตำแปลกใหญ่หมาตำทำไมอยู่ที่นี้เดินป่ายืนกลางถนนโอ้หมีมีเนี่ยก็เนี่ยเดินเข้าป่าอีกนะแล้วก็โอ้นี่คือหมีนะแต่หมีตัวไม่ใหญ่นะตัวไม่ใหญ่แล้วก็นึกสัตว์อีกตัวหนึ่งเดินมาอาจจะนึกกลัวนี่มีนี่เป็นลูกนี่เป็นแม่มาอาจจะนึกกลัวแม่เนี่ยนะอาจารย์เดินถอยหลังเนี่ยก็รู้สึกอายเนี่ยเอ๊ะเราเป็นพระกรรมฐานนะกลัวได้ก็ถอยหลังเนี่ยก็รู้สึกอายโอ้พระกรรมฐานต้องสู้นะต้องสู้เนี่ยก็ทำใจฝืนใจเนี่ยก็กลับมาหยุดเดินยืนแล้วก็พยายามหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆพยายามสงบระงับความรู้สึกนะความรู้สึกแต่กลัวก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่กลัวอะไรมากมายที่ว่ามันก็ใจไม่ก็ใจเสียจะรู้สึกกลัวนิดหน่อยนะจึงจะเราก็กลับมาเยินแล้วก็เยินหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆนี่มีความรู้สึกตัวนะมีความรู้สึกตัวชัดเจนนี่ก็รักษาใจแล้วก็สัตว์นี่สัตว์นี่ก็ดื่มมาเรื่อยๆนั่นก็ปรากฏตัวมีอันนี้ก็ลูกเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเหมือนแมวอ้วนๆเนี่ยนะมันก็เดินมันก็น่ารักเนี่ยก็ข้ามถนนไปโอ้อันนี้ก็มีแม่อันนี้ก็เป็นลูกนะมีตัวเล็กๆน่ารักเนี่ยเดินข้ามถนนไปช่วงนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้จักหมีดันดานตามที่เราเคยไปสวนสัตว์เนี่ยก็หมีควายหมีคนนะปกติเราก็เห็นสองอย่างนี่ก็ธรรมดาก็แม่ก็ตัวใหญ่ๆนะแล้วก็ในที่สุดก็สวนสัตว์เปิดข้าวเขียวอย่างนี้ก็มันข้าวเขียวอย่างนี้ก็หมีหมานะหมีหมาก็มีนะที่อาจารย์โอ้ทำไมหมาดำๆนี่ก็จริงก็มีหมาหน้าตาอะไรก็คล้ายกับหมานี่ก็นี้ก็เรามีหมาเนี่ยก็ตัวไม่ใหญ่นะโดยเฉพาะคาเข็นเตี้ยๆเนี่ยก็ถ้าจากยืนเนี่ยก็สามารถทำลายร่างกายมนุษย์ได้แต่เมื่อก็ดื่นเนี่ยก็มันก็เตี้ยๆเนี่ยก็ไม่ดูไม่ใหญ่อันนี้ก็เป็นการที่เรา

แล้วก็3ตัวก่อนนอนนี่ก็ช่วงนี้ก็เริ่มจะหิวแล้วก่อนนอนก็หาอาหารสักตัวหนึ่งนะเนื้อที่ไหนอร่อยก็กินที่นั่นก่อนจงจะอิ่มเสือตัวหนึ่งนะวันละ4ตัวนะลักษณะอีแก้งเป็นกวางวันหนึ่ง4ตัวปีหนึ่งเท่าไหร่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่ง 2,000 กว่าคิดดูถ้าเสือตัวหนึ่ง 2,000 กว่าอย่างนั้นก็ประมาณ 2,000 กว่าทำลายชีวิตของอีแก้งกวางอย่างนี้10ปีเท่าไหร่มีแฟนอยู่บริเวณติดกันอย่างนี้เสือ2ตัวนะ10ปีต้องทำลายเป็นชีวิตของสัตว์เท่าไหร่นะวันละ8ตัวนะเสือธรรมดาก็ต่างกรดังอยู่นะปกตินะยกเว้นเดช่วงผสมพันธุ์นี่ก็อยู่ด้วยกันนอกจากนั้นก็เสือต่างกรดังอยู่บริเวณที่เดินก็ประมาณ100ตารางกิโลเมตรอย่างนั้นนะต่างกรดังอยู่นะต่างกรดังสมมติว่าเสือแข็งแรงเรียกว่าเสือที่ติดรถชอบกินอร่อยกินอาหารอร่อยแต่ก็สมมติเป็นเขาจะทำลายสัตว์นี้วันหนึ่ง3ตัว4ตัวอยู่อย่างนี้คือ2ตัวเนี่ยก็มันก็8ตัว8ตัวปีหนึ่งก็365วันสัก10ปีโอ้โหนี่หนึ่งในที่สุดเสืออยู่ไม่ได้นะอาหารหมดหนึ่งอันนี้ก็เสือมันก็มีปัญญาของมันนะเสือไม่ฆ่าสัตว์นะถ้าไม่จำเป็นนะถ้าเรามีเสือมีอาหารเนี่ยก็สัตว์ป่านี่แหละสัตว์ป่าจะกินเนื้อสัตว์นี้ก็ต้องกินจนหมดนะอาจจะ2วันก็ดี3วันก็ดีอันนี้กินหมดนะที่จะเป็นอาหารเมื่ออยู่ใกล้ๆเขาก็ไม่ยุ่งหมดอาหารแล้วจำเป็นหิวจำเป็นเนี้ยก็หาใหม่นะหาใหม่อันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเราสมมติว่า3คนไปปักกรดนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาอย่างนี้แหละนั่งวิปัสสนาที่เรากำลังทำอยู่ในห้องแอร์นะทำในป่า3คนถ้าเสือมาเสือมากินเพื่อนสักคนหนึ่งปุ๊บสองคนไม่ต้องกลัวเราปลอดภัยนะปลอดภัยอย่ายุ่งกับเสือนะให้ปล่อยเพื่อนกินสองคนนี่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเขาค่อยถอยเนี่ยค่อยถอยแล้วก็เสือไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไร้กัดทุกคนนะเขาได้อาหารเขาก็พอได้จึงจะเขาจะเห็นเราก็เขาไม่ได้วิ่งไล่กัดอะไรเนี่ยเราก็เฉยเฉยนะค่อยค่อยถอยทีนี้คำถามว่าถ้าสามคนไปแล้วก็แล้วเสือจะกินใครนี่แหละคำถามยังไม่ได้ตอบนะเสือจะกินคนที่ไม่ยากตายที่สุดคนที่ไม่ยากตายที่สุดเป็นเสือจะกินคนนั้นคนที่กลัวนะคนที่กลัวตายความกลัวก็สารหรือว่าฮอร์โมนว่ากลิ่นออกจากร่างกายนะกลิ่นออกจากร่างกายที่กลัวสัตว์ก็ธรรมดาก็ตามนี้ตามกลิ่นตามกลิ่นเป็นสัตว์ป่าสัตว์ก็อยู่ด้วยจมูกนะการแสวงหาก็ดีการแสวงหาแฟงก็ดีตามกลิ่นชีวิตของสัตว์ป่าก็จมูกเป็นสิ่งสำคัญนะชีวิตของมนุษย์จมูกก็ส่วนใหญ่คือกิเลสของมนุษย์ทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นจากการเห็นนะนี่สวยนี่ไม่สวยเห็นน็อตเห็นเสื้อผ้าแม่แดเห็นคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยสิ่งนี้สวยสิ่งนี้ไม่สวย

รักสุนัขอย่างนี้ก็ถ้าเราก็ให้รักเดี๋ยวเขาก็เหมือนอยากใกล้ชิดกันนี่ใจเราก็พร้อมเหมือนกันคล้ายกันนะเป็นแม่ก็ดีอะไรก็ดีถึงแม้ว่าเราอยู่ในป่าก็พยายามทำความรู้สึกอย่างนั้นก็มีเมตตาแล้วก็ความปลอดภัยของเราก็จะมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติในป่านะศีลรักษาชีวิตของเรานะศีลรักษาชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในป่ากับสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์เดรัจฉานเองมีสมาธิมีเมตตาความปลอดภัยของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะไม่ได้อยู่ถามกลางสัตว์ป่าทีนี้เราก็ต้องพิจารณาดูนะชีวิตของเราก็อยู่ในสังคมในคลื่นแทบในคลื่นแทบในความรู้สึกของเราที่ในความรู้สึกของเราที่เหมือนบุคคลดันดานก็คล้ายกับว่ากลัวเหมือนเรากลัวสัตว์ป่าตอนนี้เราก็กลัวบุคคลดันดานเพียงแต่ยกคำพูดก็ได้ตอนที่ก็เราก็กลัวพ่อแม่คำพูดของพ่อแม่ตอนที่ก็สามีภรรยากันตอนที่ก็ลูกตอนที่ก็เจ้านายลูกน้องหรือว่าทำงานร่วมกันนี่ตอนที่เราก็ในความรู้สึกของเรานี้คือบางกองก็เหมือนถ้าเป็นสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์ดุร้ายจะมนุษย์อยู่ด้วยกันแล้วก็ปางกองก็มีความรู้สึกเป็นมนุษย์ดุร้ายเราทำให้เรากลัวนะทีนี้เมื่อกรณีที่อยู่ในป่านี้สำหรับจิตใจดีสำหรับคนที่จิตใจดีไม่มีสัตว์ป่าดุร้ายนะถ้าเรากลัวก็มีสัตว์ป่าดุร้ายถ้าเราจิตใจดีคือสัตตาธรรมดาถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาใจรักธรรมชาติใจรักสัตว์นะใจเรามีเมตตาแล้วก็ไปมีแต่สัตว์ที่น่ารักถ้าใจเราดีจริงๆเนี่ยก็สัตตาดันดันที่นี่รักที่รักเรื่องจิตใจก็เป็นสำคัญนะเรื่องจิตใจก็เป็นสำคัญอุปกิเลสครอบงำจิตแล้วก็เราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะเมื่อเราจะหงุดหงิดเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นหน้าหงุดหงิดนะ มีพระฟรานองค์หนึ่งนะที่เคยปฏิบัติร่วมกันแล้วก็ท่านก็มีปัญหากับแฟนอาจารย์เป็นชาววาดนะนี่ไม่ใช่อาจารย์องค์นี้นะเป็นกับคนอื่นนี่ชาววาดนะเขาก็มีความโกรธนี่โกรธอาจารย์มีอะไรที่ไม่พอใจแล้วก็มีหงุดหงิดมีอาฆาตพยาบาทแล้วก็ทนช้าก็มานั่งเนี่ยก็โอนท่านอาจารย์เขาก็ผมเมื่อคืนนี้หงุดหงิดนะนาฬิกาปลุกนะนาฬิกาปลุกอยู่ในกุฏินะงุดงิดรำคาญเกือบทนไม่ไหวเกือบจะนาฬิกาปลุกนี้กวางทิ้งในป่านะสิ้นแล้วก็นาฬิกาอยู่อย่างนี้ทั้งปีนะมาก็นาฬิกานี้ก็คุณภาพดีหน่อยก็เสียงเบาๆนะแต่นาฬิกาที่เสียงดังกว่านี้เนี่ยดังกว่านี้เนี่ยก็มันก็อยู่ในกุฏิไอ้ก็อยู่ทั้งปีก็อยู่ที่นั่นแต่ปกติก็ไม่เป็นอะไรทีนี้เมื่อจิตงุดงิดแล้วก็อันนี้รำคาญจนทนไม่ไหวเมื่อเรางุดงิดเนี่ยก็ขนาดนาฬิกาที่อยู่เป็นทั้งปีก็งุดงิดทนไม่ไหวแล้วก็ยิ่งเห็นใครๆก็น่ารำคาญคนนี้ก็ทำอะไรไม่ถูกคนนี้ก็ทำอะไรไม่ดีเรารู้สึกทุกคนทำอะไรไม่ถูกกันนะเมื่อเราใจงุดงิดแล้วก็เราจะรู้สึกอย่างนี้นะจริงๆแล้วก็อาจจะข่าวก็เหมือนเดิมนะ